पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण संतों की वाणी में बहुत विलक्षणता भरी हुई है। भगवान की तरफ लगने वालों में भगवान उतर जाते हैं। जैसे गुरु भक्त होता है तो गुरु में चीज होने वाली शिष्य में आ जाती है, ऐसे भक्तान भगवान के साथ में जो सन्मुख होकर लग जाता है तो उस भगवान की बात आ जाती है। जो जो भगवान के नजीक पहुंचता है तुम्हें विलक्षणा सत्य आती जाती है। अभी वाणी में दृष्टांत आया, जड़ है वो पेड़ में होकर लगे हुए फल में पहुंचता है तो फल हरा भरा और पक जाता है, बढ़िया हो जाता है। अगर उस का संबंध तोड़ करके पानी में नाक दो तो गल जाएगा। पानी से पुष्टि नहीं होती है, उसकी उस बेल से पुष्टि होती है। ऐसे जो लग जाए भगवान में और भगवान के भक्त के द्वारा उसकी तरफ चला जाए तो उसमें विलक्षण आ जाती है। और केवल भगवान सब जगह ही परिपूर्ण है, उसमें सब लोग स्वतः ही रहते ही हैं। भगवान से बाहर कोई जा सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं कि भगवान बाहर चला जाए। सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब परिस्थितियों में, घटनाओं में भगवान ही रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो वे परिस्थिति देश काल आदि भगवान में यह भगवत स्वरूप ही है, परंतु भगवान के सन्मुख जब तक नहीं होता, वो संबंध भगवान से नहीं जोड़ता, तब तक भगवान में रहते हुए भी भगवान से लाभ नहीं ले सकता। जैसे जल में रहता हुआ भी फल जल से लाभ नहीं ले सकता, तो भगवान में सब लोग रहते हैं सभी। मैंने दृष्टांत गाय का दिया है, गाय में रहने वाला घी गाय के काम नहीं आता, वही अलग करके दे दिया जाए तो काम में आता है। ऐसे सब संसार में परमात्मा रहते हुए भी सबके काम नहीं आते, उनको अलग बता करके अगर बता दिया जाए, जना दिया जाए तो पुष्टि देता है। वही संतों महात्माओं के द्वारा क्या होता है, वे नई चीज नहीं देते। संतों की बात मैंने सुनी है और देखने में भी आती है, नई क्या बात कहेंगे। वो भगवान की बात कहते हैं, जिस भगवान हम रहते हैं, हमारे में भगवान रहते हैं, उस भगवान की बात कहेंगे। परंतु वे विवेक करके ठीक कहते हैं, उसमें जो असर होता है वो हरदम भगवान में रहते हुए असर नहीं होता। पढ़ाई करके हम बहुत सी बातें जान जाते हैं, बहुत सीख जाते हैं, बहुत सी बातें सीख जाते हैं, उनसे हम संसार में आदर पा सकते हैं। परंतु भगवान की तरफ चलने में भक्तों के द्वारा बहुत विलक्षण सहायता मिलती है। केवल पुस्तकों के पढ़ने से वो तत्व मिलता नहीं, और वो तत्व मिलता है तो पुस्तकों में साफ साफ दिखता। ये तो बात है बिल्कुल बड़ी बड़ी शास्त्रों में, पर पढ़ने पता नहीं लगता। मेरे को बड़ा आश्चर्य आया है इस बात का कि कितनी विलक्षण बात है। सामान्य बातें हैं, हम पढ़ते हैं, ठीक आती है सामान्य बातें, परंतु जब तक वो नहीं जानते तब तक वो नहीं की तरह होती। यद पाद पंकज शयनम विनामे सन्नप्यसन्न पर पुरुष पुरासीत। गुरु महाराज की, संतों की, भगवान की कृपा की तरफ सन्मुख नहीं हुए, उसका आश्रय नहीं लिया, तब संत कैसा नहीं हो सकता। होता हुआ ब्रह्म तो है ही नहीं, सब जगह परिपूर्ण कण कण में परमात्मा ही है, परंतु परमात्मा है ही नहीं, ऐसा दिखता। जब जब सत्संग नहीं मिलता, संत नहीं मिलते, महात्मा नहीं मिलते, गुरु महाराज नहीं मिलते, गुरु नाम वो बनाना केवल नेलसा का नाम नहीं है। गुकारस्थ अंधकारस्थ रुकारस्थ निरोधकृत, गुरु गीता में लक्षण लिखा है। गु नाम अंधकार का है, रू नाम प्रकाश का है, तो हृदय के अंधकार को दूर कर दे वही गुरु होता है। तो अंधकार को दूर कर दे वो जिस किसी के द्वारा हो जाए, गुरु शिष्य का कोई संबंध ही कल्याण करे ये बात नहीं है। गुरु का वो तत्व है, वो विचरा देते वो गुरु होते हैं। शरणानंद से पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है, कि जो हमारे से अधिक जानता है, तुम्हारा चेला कौन है जो मेरे से कम जानता है। गुरु तो जो जानता है वो गुरु है, कम जानता है चेला है, वो गुरु बने न माने। कि वह बात बता देते ठीक तरह से तो एक बड़ी मर्म की बात मिल जाती है, विचित्र बात मिलती है। तो संतों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, सत्संगियों के द्वारा बहुत बातें मिलती है। सत्संगी लोग आपस में चर्चा करते हैं तो विचित्र बात आती है, अरोगी बात आती है, बैठे बैठे तटस्थों को सुनते हो। तो भगवान की चर्चा कुछ ऐसी विलक्षण अलौकिक है कि उसे बहुत विचित्रता भरी हुई है। उसका स्मरण करने लग जाए, सर्वक वो जीव मोही जब ही भगवान की तरफ हो जाए, संसार की तरफ से विमुख हो जाए। तो भगवान के सर्वक होना क्या है कि संसार से विमुख होना, समस्त विमुख होना क्या है कि भगवान के सर्वक होना। ये दोनों को गीता ने योग कहा है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम असम तुम योग उचित है, दो ही परिभाषा की। तो संसार से वियोग होना योग हो गया, और परमात्मा में सिद्ध होना योग हो गया। तो सब जगह वो परमात्मा परिपूर्ण है, परंतु वो होते हुए भी काम नहीं देता। जैसे अभी आया कि यथा तरोर मूल निशेषण है ना, यही भाव आया अभी बाणी में। वृक्ष के मूल में जल डाला जाए तो वृक्ष का बड़ा तनार छोटा और ऊपर छोटी टहनियां और पत्ते और फूल और फल सब तरांतर हो जाते हैं। और जैसे मुख में अन्न दिया जाए तो सब शरीर को, मन को, इंद्रियों को, प्राणों को, सबको पोषण मिल जाता है, सबको ही। ऐसे एक भगवान में लग जाए संसार मात्र को शांति मिलेगी, सब संसार। और भगवान में नहीं लगेगा तो दुख मिलेगा दुनिया को, कुछ मिलेगा नहीं। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नाशे इत्था वहि। तो उसके जन्म कोटियों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट होते ही तो होते ही है, पर उनके द्वारा दुनिया का बड़ा लाभ होता है। भगवान का स्मरण करे, नाम जप करे, कीर्तन करे, भगवान में लग जाए तो कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। दुनिया का बड़ा भला होता है, स्वतः स्वाभाविक भला होता है, स्वतः सच्चे हृदय में, हृदय से लगने वाले संतों के द्वारा दुनिया का स्वाभाविक हित होता है। रुपया देकर, अन्न देकर, वस्त्र देकर, सहारा देकर आप इतना दुनिया का हित नहीं कर सकते, जितना भगवान में आप तत्परता से लग कर दुनिया का हित कर सकते हो। आजकल दुनिया में बहुत से कहते हैं भजन भजन करने से वो अपना कल्याण करता है, हमारे क्या फायदा हुआ, वो जानते नहीं, इनको पता नहीं। भगवान का स्मरण करने से दुनिया मात्र को हित होता है, मात्र को जाने न जाने अनजान करने से सद्भावों का प्रचार भगवान के भक्तों के द्वारा होता है, ऐसी बात प्रत्यक्ष देखने में आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण की रचना करी। आजकल के जैसे डिग्री पाने के लिए लिखना हो ऐसा नहीं लिखा गोस्वामी जी ने, वो तो स्वादस सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मातन होती स्वादस सुखाय। मैं तो भैया कवि न हो न चतुर कहो मति अनुरूप राम गुण गाओ, मैं तो भगवान के गुण गाता हूँ, ये उपदेश बढ़कर दे दोनों समझा दू, ऐसा नहीं। मैं तो अति मति अनुरूप राम गुण गाऊ, राम जी गुण गाता हूँ, क्यों राम गाय राम गुण गण गाओ बहुत है बिना ही प्रयास। तो वो जो भगवान की तरफ और कहते हैं कितना उनका विलक्षण आनंद होता है। हमें आश्चर्य आता है कई बार कि व्याख्यान दें सच्ची अच्छी अच्छी बातें बतावे उतने लोग आकृष्ट नहीं होते, रामायण का पाठ करे लोग आकृष्ट हो जाते। कलकत्ता जयपुर आदि मैंने देखा है, विचार करे तो सत्संग में तो बातें हम समझा देते हैं, और सुपे उस क्या समझावे, ऐसे पढ़े लिखे नहीं हो सुपे भी नहीं जानते वही भी बैठे रहते। तो गुण तो भगवान के हैं और एक भक्त के मुख द्वारा निकले हेतु हरित हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक, तो दोनों का मेल मिल गया। यहाँ भगवान के तो चरित्र हो गए और संत ने कह दिए, और सार्वंत सकल भक्त जग माए सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, पर ये जो उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, तो सेवक के द्वारा तुम कही गई और कही गई भगवान की लीला, तो उसे बड़ा आनंद होता है। अपने वो भाग्य है जो रामायण का पाठ अभी शुरू होने वाला है, कितनी विलक्षण बात है। वो वाणी गोस्वामी जी की महाराज की है, तो वाणी रूप से भगवान ही है, अभी कुछ तुलसी महाराज खुद भी है, लीला में तो है भगवान और शब्दों में है भगत, भाव में तो भगवान भरे हुए और शब्दों में भक्ति वाणी है, दोनों महान कल्याण करने वाली। केवल ध्वनि सुने रामायण की तो आदमी मस्त हो जाते हैं ध्वनि में ही, तो बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, जैसे मनुष्य जीव का बड़ भाग होता है मनुष्य बनता है, ऐसे मनुष्य का भी बहुत विचित्र भाग होता है तब सत्संग मिलती है। बड़े भाग पाई है सत्संग, जब जी द्रवे दीन दयांग राघव साधु संगति पाई है, भगवान की कृपा से सत्संग मिलती है, वो सदवाणी मिलती है, सद्भाव मिलते हैं, तो निहाल हो जाए आदमी, इसमें संयम पूर्वक मैं पाठ करे मस्त हो जाए। इसमें संतों के पदों में क्या क्या विलक्षणता भरी हुई है भगवान ही जाने, सन्मुख हुई जीव मोई जब भगवान सन्मुख हो जाए। सन्मुख बना क्या अपना ध्येय ये लक्ष्य भगवान बना ले, हमें भगवान ही तरफ चलना है, तो व्यवस्था जात में क्या बुद्धि एका किनकी नहीं होती, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, भोग भोगना रुपये संग्रह करना जिसके मन में जच गई वो भगवान के सन्मुख नहीं हो सकता। व्यवसायत्मा विधि समाधो न विधि ये थी, उसकी परमात्मा के सन्मुख बुद्धि नहीं होती, तो भोग ऐसे में लगा है नाशवान में लगा है अविनाशी की तरफ कैसे जाएगा, भोग भी नाशवान संग्रह भी नाशवान ऐश्वर्य भी नाशवान सब नाश नाश नाशवान का अर्थ में नाश ही नाश है, उसमें धनवान के पास धन ही धन, तो धनवान तो धन के कारण ही कहलाता है, धन के सिवाय धनवान में क्या है, ऐसे संसार में नाश के सिवा क्या है, कुछ नहीं। जयराम जी की नाशवान है तो नाशवान है, अब उसमें लगाने वाले फिर कैसे रहेगा बताओ, असली तत्व कैसे प्राप्त करेगा, तो वो परमात्मा में निश्चय रूप से नहीं लग सकता। और भगवान में लगने का निश्चय करते ही भगवान कहते हैं उसको साधु मान लो। अब इसे सुदुराचार हो, दुराचारी सार्वोपांग असली बढ़िया दुराचारी, बस दे माम अनंत भाग भगवान में अनंत भाव से लग जाए, भजन में लग जाए अनंत भाव से, तो उसको साधु मान लेना चाहिए। अनंत भाव का ये अर्थ नहीं है कि तेल धरावत भगवान का ही चिंतन करे और चिंता आवे ही नहीं, ये नहीं है। क्यों पात्र देखना चाहिए ना, वर्षों से सत्संग करते हैं, बस ध्यान करते हैं, साधन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मन को लगाने की कोशिश करते हैं, उनकी तेल धरावत मनोवृत्ति नहीं लगती, सदुराचारी लग जाएगी। इस वर्ष ये अर्थ नहीं है इसका, उसका विचार हो गया कि अब भगवान की तरफ लगेंगे भाई, अब तो भगवान की प्राप्ति करनी, तत्व की ही प्राप्ति करनी है, भगवान का प्रेम ही प्राप्त करना है, भगवान का दर्शन ही प्राप्त करना है, अपने जीवन में केवल भगवान की प्राप्ति करनी है। अन्य भाग न अन्य मजदूरी और उद्देश्य नहीं, न पैसा है, न मान है, न आदर है, न सत्कार है, न आराम है, न मान बढ़ाई है, कुछ नहीं, एक उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति। और बात हम रीझता नहीं, कितने आदर करो, कितना ही सत्कार करो, कितना ही कहो, जैसे दमड़ाना लोभी बातों से नहीं रीझे, ऐसे भगवान की तरफ चलने वाला बातों से नहीं रीझेगा। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं के व्याख्यान दे, नहीं लगेगा। वो खुराक मिले असली भगवान की, वो बात मिलती है तो उसमें तल्लीन हो जाता है। तो न अन्य मजदी थे अन्य निभाग, एक भगवान का ही भजन, भगवान का ही उद्देश्य, भगवान का ही तत्व समझना, भगवान की लीला, भगवान का ही गुण है, भगवान की तरफ ही चलना चाहता, दूसरी उसको कोई चीज नहीं है, ध्येय नहीं है, लक्ष्य नहीं है, दूसरी मन लगता ही नहीं है, मन भगवान में ही लगता है। तो ऐसे अनंत भाग बजता है। और शुद्धाचार, ये शुद्धाचार करता है, करता है, करता अनन्य भाग भजते का क्रिया का करता है शुद्राचार। तो हम ऐसा अर्थ नहीं करते दुराचारी था ऐसा ही करते हैं अर्थ, पर गीता तो कर्ता कहती शुद्राचार है उसमें, शुद्राचार है भजते, शुद्राचार है वो अनन्य भाग भजता है, मन उद्देश्य बना लिया भगवान का। तो ऐसा अर्थ क्यों करते हो, अगर पड़ता है साधरी मंतव्य साधु मानना चाहिए, जब अनंत भजन हो गया तो साधु माने गया, साधु हो गया, साधु रेव मंतव्य, इसका अर्थ है कि तुम उसको साधु मानो कि महाराज साधु बना दिखता नहीं, भगवान हुक्म देते हैं, मंतव्य आज्ञा है, ये विधि है, व्याकरण की दृष्टि से विधि अर्थ में होता है तद्वत, तुम्हें साधु मानना चाहिए, हुक्म है भगवान का, आज्ञा है। तो ऐसे आगे क्यों दी कि साधु बना दिखता नहीं, शुद्राचार है, कभी साधु मानना चाहिए। महाराज किस बात पर माने, आप शुद्राचार कहते हैं कि सम्यक व्यवस्थित हो जाए, निश्चय पक्का कर लिया, निश्चय में इधर उधर डावाडोल नहीं होता, बस एक भगवान का ही भजन करना है, ऐसे निश्चय मात्र से उसको साधु मान ही लाना चाहिए। कि हम मान लें कि वो हो जाएगा, कि धर्मात्मा धर्मात्मा बहुत जल्दी यूं हो जाएगा, धर्मात्मा जब पक्का विचार कर लेगा तो क्षिप्रम होते धर्मात्मा, उसके धर्मात्मा होते देरी नहीं लगी, देरी तभी तक लगती है जब तक पक्का विचार नहीं करता, हृदय से सच्चे हृदय से लग जा बस, अभी कहा ना उठते ही बैठते गए जागत गए सोए हरिया जन घट राम जी कबू को प्रगत हुए, उठता बैठता जागता सोता खाता पीता भगवान का भजन करता है तो उसे घर में भगवान प्रकट हो जाते हैं। उठते ही बैठते गए जागते ही गए सोए हरिया जन घट राम जी कबू को प्रगट हो, तो हरदम उदय लगा प्रकट हो जाएंगे। तो साधु ने मंतव्य साधु मान लो तो अच्छा मार्ग में लग गया, अब ठीक हो जाएगा, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने सुनी ये बात कि तुम क्या करोगे, सत्संग लाकर बैठा दो बस, इतना काम आपका है, सत्संग जाकर बैठा, फिर वो सत्संग जाने वो सब काम ठीक हो जाएगा, लगा दो बस। ये दारू पी के बड़ा बोलता है, कब बोलता है कि बिजली से लगा दो, यू लग जाएगा, दूर कर दो जयराम जी की। ऐसे भगवान के साथ संबंध जोड़ दो, सत्संग में जोड़ दो। सत्संग में एक विलक्षण बात होती है, अपना उद्योग नहीं करना पड़ता है, साफ उद्योग स्वतः हो जाता है। सत्संग में ऐसी ही शक्ति है, सत्वगुरु सद तो स्वतः हो जाता है, स्वाभाविक ही भगवान तक लग जाएगा, उसमें ताकत है। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, गंगा जी में पड़े हुए पत्थर गोल हो जाते हैं, करते नहीं, ना तो वो होते हैं ना करते हैं, ना तो खुद उद्योग कर रहे हैं ना दूसरा उद्योग करता है, गंगा जी का प्रवाह कर देता है आप साहब। मेरे देखना काम पड़ा है, गंगा जी के किनारे है, खूब रहता है, उसको ऐसे करके सो गए गंगा जी के प्रवाह के पास में, तो गंगा जी की एक आवाज आती है, एक बे खर खर खर खर खर खर खर खर आवाज आती है पत्थरों की, पत्थर दुड़ते वो भी आवाज आती है, मैंने सुना कानों से, तो पत्थर खुड़ते रहते हैं उससे महाराज वो चक्कर खाकर गई हो जाती है। गंगा जी का रेता देखा नहीं, ऐसे बड़ू जैसा नहीं होता है, बालू का रेता तो नरम होता है, वो रेता बड़ा कड़वा होता है, वो पत्थरों का बना हुआ रेता है, जो गंगा जी के प्रवाह से पत्थर गड़े जाते हैं ना टूट करके, वो रेता बना हुआ है, इसलिए बड़ा कड़वा रेता होता है, कड़वा कठोर, तो वे पत्थर गोल हो जाते हैं। और गंगा जी की लगे छोल लेकिन बड़ा स्वर्ण है, कोई लाल है कोई सफेद कोई काला है कोई कीते रंग का, और ऐसा ऐसा स्वर्ण लगे मन वहां ले ले सबको ले ले, ऐसा मन करता है। कारण क्या है? गंगा जी के है, गंगा जी के प्रभाव में, ऐसे असली सत्संग के प्रभाव में पड़ जाए तो आपस आप गोल हो जाता, बिना खुद के उद्योग किए न दूसरों के बढ़ाए हुए स्वाभाविक हो जाता। सत्संग के द्वारा स्वाभाविक लाभ होता है, स्वतः लाभ होता है। माँ की गोदी में पड़ा हुआ बालक क्या उद्योग करता है बड़ा होने के लिए? क्या उद्योग करे? क्या दूसरा कोई उद्योग करता है? वो माँ का दूध, उसका पोषण, उसकी कृपा, उस प्राप्त से आप साफ बड़ा हो जाता, आप साफ ही। ऐसे सत्संग में रहते हुए सत्संग स्वतः विलक्ष हो जाए, स्वाभाविक उनमें बना जाता है, स्वतः ही आ जाता है, क्योंकि भगवान की चर्चा ही ऐसी एक चीज है। आत्मा रावास मरियो निर्गंधा विक्रमे कुरुंती अहेतु की भक्ति, क्योंकि इतम भूत गुण हरी, भगवान ही ऐसे है। आत्मा राम है बिल्कुल अपने स्वरूप में से रहे, निर्गंधा जिनका ग्रंथि में चिर निर्ग्रंथि भेदन हो गया है, अथवा ग्रंथों से ऊंचे उठ गए है निर्गंधा, वे कुरु से भगवान की भक्ति करते हैं कि उनको क्या लेना है। अब भगवान शंकर के है कि भाई दर्शन करा दे, अब क्या लेंगे बताओ, क्या कमी है, कौन सी पूरी करेंगे। और पार्वती वे सत्संग करते हैं, रामायण कथा कहते हैं, अब कथा कर क्या लेंगे, क्या कमी है, कौन सी पूर्ति करेंगे। कहते ये नहीं तो इतम भूत गुण भगवान ही ऐसे है, क्या करे, वो छूटते रहे। मेरा भाई ने कहा कि अब छोड़ू तो छूटे नहीं, भाई छू नागर नटके हृदय में बसी वाना राणा लटक मुगट गई, पहले क्यों नहीं अटकी, अब तो लागी गोविंद से प्रीत, अब तो लग गई, तो जो लग जाती है ना, लग गई तो लग गई, जिसकी लागी है रोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई, तो सत्य की लगन लग जाने हो जाता है, तो सत्संग से लगन स्वतः लगती है। पहले लाकर बैठ जाओ, कुछ दिन ठहरो, फिर देखो ऋण छूटे हुए नहीं, लगा दो आप। कई आदमी मैंने ऐसे देखे, कलकत्ता में एक शेठ सत्संग करता था, तो मुनि खुद कहते थे शेठ कहते सत्संग में जाओ, सत्संग में चलो, तो मुनि में कहे चिंता कि ये दुकान का काम कौन करेगा, नहीं खाता कौन करेगा, समय लगेगा, शेठ कहते सत्संग में चलो, तो कई बार कहा तो आना शुरू हो गए, अब शुरू हो गए तो अब लगन लग गई, आप साहब आने लगे, और शेर की कैसी कृपा तो अपने घर का दुकान का काम भले ही कम हो जाए सत्संग में चलो ऐसे लग रहे हो मेरे से कहा उन्होंने तो शेर कहता तो चलो और क्या है और खे तो ले गया फिर रस हो गया बच्चे को अन्न प्राशन कराते हैं करता है वो जब अन्न शुरू करते हैं बढ़िया खीर बना करके मीठा डाल करके और खिलाते हैं उसको अच्छा नहीं खिलाता अन्न माँ का दूध जैसा मीठा होता है ना ऐसे गाय का दूध मीठा नहीं होता घास से बना हुआ एक दो अन्न और एक अन्न से बना हुआ घास से बना हुआ दूध और एक अन्न से बना हुआ दूध फर्क होगा ना घास में रहने में तो माँ का दूध मीठा बहुत होता है उसे चीनी डालने की जरूरत नहीं मीठा ऐसा होता है तो उसको अन्न खीर अच्छा नहीं लगता पर मिश्री डाल करके ऐसा कर रहे हैं चाटते फिर गाड़ रहे देखो आप हम सभी माँ का दूध सबने पिया ही है कोई सा वो चीज नहीं पिया वो भाग में नहीं लेके तो माँ का दूध पीते है पर आज कोई दूध की जरूरत अन्न मिल गए तो अन्न प्राशन करते हुए अच्छा नहीं लगता पर खाते खाते अन्न तो प्राण नहीं प्राण नाम प्राणा प्राणियों का अन्न प्राण है न मिले तो मर जाए वो अन्न खाते हुए ठीक नहीं बना कर दो सेवन इस तरह से सत्संग सेवन कर दे असली सत्संग मिल जाए और वो हृदय से लेकर कर दे जैसे पारस से छूने पर लोहा सोना बन जाए तो लोहा असली हो और पारस असली हो तो छूते ही सोना बन जाता है तो पारस और संत में बड़ो अंतर हो जा सत्संग में और पारस के छूने में बड़ा अंतर है लोहे का सोना बन जाता है पर लोहे से छुआ हुआ बना सोना वो सोना दूसरे लोहे को सोना नहीं बना सकता पर सत्संग में जाने वाले भी ऐसे संत बन जाते हैं दूसरों को भी सत्संगी बना देते हैं और संतों का सत्संग करने वाले संत बन जाते हैं उनका संग करने वाले संत बन जाते हैं उनका संग करने वाले संत परंपरा चलती है बड़ा एक चलता बड़ा एक दुआ दुआ चौका हो जाती है तिया नंका हो जाता चौका चौका सोलह हो जाता है पांच सौ पच्चीस हो जाता है छत्तीस हो जाता है एकदम बड़े बड़ा एक आए छोटा एक बढ़ता ही चलता है सौ लगा सौ दस हजार हो जाता है इस तरह बड़ा एक चलता है बड़ी बात चलती है तो बढ़ता ही चला जाता है बढ़ता ही और परंपरा से बढ़ती है फिर परंपरा बढ़ जाती है संतों में परंपरा आई है तो वो बड़े बड़े संतों से आई है ना चीज वहां की चीज है संतों की वाणी पढ़ो पाठ करो आप विलक्षणता आ जाएगी रामायण का पाठ करो विचित्रता आ जाएगी रामायण निकला है पहले उसमें आया है कि दूसरे लोगों में भी रावण का पाठ है तुलसी रामायण का पाठ होता है ऊंचे लोगों में भी उस बात पर समझा दिया है ये अपन लोगों में जैसी बात नहीं है वो स्वामी महाराज की वाणी है संतों और उसके पाठ का क्रम लिखा है विश्राम का क्रम लिखा है दूसरे ग्रंथ के संस्कृत ग्रंथ में इसी दो लोग नाम लेकर के तो भगवान की वाणी संतों की वाणी बहुत विचित्र है रामायण और गीता है दोनों चीज है दो ही भाषा है हमारे पास हिंदी और संस्कृत संस्कृत में गीता है हिंदी में रामायण है दो ही तरह से उपदेश होता है करके बताना कह के बताना गीता ने कह के बता दिया राम जी ने करके बता दिया और संक्षेप और विस्तार होता है संक्षेप में गीता ने कह दिया विस्तार में रामायण में कह दिया रामायण में इतिहास लिख दिया तो वो करके बता दिया सभी इसमें सिद्धांत लिख दिया जो सागर बता दिया कहकर बता दिया दो ही है बिना हेतु हित करने वाले वो भगवान की वाणी वो भक्त की वाणी कैसी विचित्र बात है और वो गीता भी फिर भगवान की वाणी भी ऐसी विचित्र अपने भक्त की उत्कंठा से कही दोबारा अर्जुन ने पूछा तो कह भाई वो बात नहीं कह सकता जब तेरी जो उत्कंठा थी युद्ध के विषय में क्या करूं अभी युद्ध करूं कि न करूं और जीत होगी कि नहीं होगी और कल्याण कैसे होगा पाप लग जाएगा ऐसी दुविधा में फंसा उत्कंठा होती है उसकी तो उत्कंठा के समय जो बात उपदेष्टा के निकलती है वो निकलती हर समय नहीं निकलती तो भगवान ने कहा कि उस समय ने मैं योग में से दौर कहा था अब नहीं कह सकता अनुगीता में 36 अध्याय है उस अनुगीता के, इसे 18 ही है, दूसरा अध्याय है। बड़े विस्तार से कहा, मन गीता से रस नहीं, ये सत्य बिल्कुल नहीं। तो भक्त जब उत्कंठित होता है तो उसमें विलक्षण बात होती है, सीप होती है सन्मुख, तो मोती बन जाता है। बच्चे को जब भूख लगी तो माँ के दूध आने लग जाए, दूर बैठी है। ये बात है भगवान की तरफ से इसके लग गया मन, वो कहता बिंद में कथन न करिया, कौन सा ठीक है युद्ध करना न करना, ऐसे व्याकुल होकर पूछा है। वो रामायण में गाकर बता दी, वो रावण का पाठ अपने अपने हो रहा है, उसमें भाई और बहनों को लाना चाहिए, और वो भी आप उनमें आना चाहिए, लगा दो आप, फिर तुम्हें शक्ति है खुद में, आप से आप खींचेगा, आप से आप विलक्षण आनंद। सत्संग करते हुए मैंने देखा है लोगों को नींद आने लग जाती है, बस रामायण का पाठ 4-4 घंटा करे नींद नहीं आती, हंसता ही हूँ नृत्य करते हुए मन से मस्त हो जाते हैं। कलयुग हमारी देखिए बहनों माताएं दौड़ती चली जाती है, जैसे कोई बछड़ा गाय की तरफ जावे गाँव आवे बच्चा दौड़े, इतने सत्संग दौड़ते गीता के पाठ में, सत्संग इतना नहीं होता है, गीता के पाठ रामायण के पाठ में मैंने देखा है। तो वो पाठ अपने रामायण को जा रहा है, तो सच्चे देश लग जाओ, मौका बड़ा सुंदर आया हुआ है। हमारे तो फिर वर्षों वर्ष ही होता है, सदा ही होने लग गया, कितनी विचित्र बात है, स्वाभाविक ही ये बात। नारायण नारायण।